سورة بني اسرائيل درس نمبر اول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي پاک بیان کا دا غزات اسرا بعبده چی بویت لوخ پل بندلرا لیلا پشپکی من المسجد الحرام د مسجد حرام نا د بیت الله نا الى المسجد الاقصى الذي جمعت اقصى اغتا مسجد الاقصى اغتا باركنا حوله چ برکت چول د منگا غیر چا پیر د دینا لنريه د پارا چو خید تا من آیاتنا د خپل دلائلنا انه د الله تعالی چې دی هو السميع البصير د الله تعالی اوریدونکی لیدونکی دی. سوره بنی اسرائیل په ترتیب کې ولسم سورت ده. پست سورت النحل نا لیکل شوی دی او په نزول د اسمان کې چې د اسمان نه نازلېده نو پنځوستم سورت ته پست سورت القصص نا نازل شوی دی. ربط او تړون د دې سورت ته مخکې سورت سره نو یو وجه د تړون دا ده چې هر کله په سورت النحل کې بیان د مسلې د رسولو وشو نو چې کله مسله بیانیږي او مخاطبین د هغې نه انکار کوي او منی نه نو زړه تنګیږي. نو چې زړه تنګیږي نو الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام ته د معراج هغه خوشحالي وښودله او دارنګې په شپه کې معراج لبوتو نو د دې وجې نه د دې سره متصل راړو او یو ځای راړو چې پست خفګان نه د خوشحالۍ یو موقع نبی علیہ السلام په خپله په خپلو سترګو اغا عظیم عظیم قدرتونه د الله تبارک وتعالى ویني. به موجه سورۃ النحل کې چې کومه مسله د توحید بیان شوه او نه پی د شرک شوه نو دلته په دې سورۃ کې دا خبره کوي چې دا مسله اومنی او کو نه منلا نو مستحق د عذاب به وګرځي. نو د دې وجې نه سره متصل راړو او یو ځای راړو. درې موجه مخکې صورت کې بیان وشو چې چا د حق پرستو سره حق مسله کې ملګرتیا وکړه وګوره پرشتې به پې سلامونه وایي لکه 32 نمبر آیات کې سورۃ النحل کې تیر شوی وو. نو دلته دې صورت کې عذاب د هغه چا بیانوي په هغه خلکو له به عذاب ورکوي چې هغې د حق پرستو سره ټوکې کړې وې. نو د دې وجې نه متصل راړو. څلورمه وجه مخکې سورۃ النحل کې 83 نمبر آیات کې ویلیو موږ به هغې له عذاب زیات کو د پاسه د عذاب نه. نو په سبب د فساد دلته بنی اسرائیل 97 کې فرمایي چې عذاب ورله زیاتو نو هغه به څنګه زیاتو. نو فرمای کلما خبت زدناهم سعیرا هر وار چې دا اور یو حد ته ورسی نو زیات په کومنګ دی اور لرا. داود دی صورت او مقصد دی صورت داود دی صورت بیان د سلورو مسلو دی. یو مسله شرک المستمره سبب لنزول العذاب چې څوک همیشه شرک کوي نو سبب د نزول د عذاب ګرځي. دویمه مسله چا چې بیزتی د شعائر الله وکړه نو دا سبب د نزول د عذاب ګرځي. او دریمه خبره اخراج الرسول اخراج الرسول چا چې پیغمبران او حق پرست د خپل کلو نشړلی دي سبب لنزول العذاب دا سبب د نزول د عذاب د چې چا حق پرست خپل ملک نه د خپل کلی نه وشړل په عذاب کې به مفتلا شي. او د دې نه غټ عذاب به څنګه وي چې حق پرست ځان نه رخصت کړي خو چا ته پاتې شوی گمراهی طرف ته به دی وزي نو عذاب کې گیر شوی چې حق پرست دې ځان نه وباسل. اگر که ته تباه نه شوی اگر که د پاسه در باندې عذاب رانغی خو ته عذاب کې گیر شوی ځکه چې حق پرست خلق ته د خپل کلی نه د خپل جماعت نه وباسه خو گمراهانو ته پاتې شوی کنه. او څلورم استهزاء بالرسل سبب لنزول العذاب چا چې د انبیاء علیه الصلات والسلام سره ټوکی کړی دی وګوره هغې دپاره سبب د نزول د عذاب ګرځېدلی دی. نو دا لومبۍ خبره شرک المستمره سبب لنزول العذاب دا په لومبۍ حیصه کې بیانوي او دا لومبۍ حیصه تر د 50 نمبر آیات فورې ده. دویم بیزتی د شعائر الله د الله د نښو د دین چې څوک بیزتی کوي حتی دا چې دې پورې یو سړی ټوکه وکړي چې مړه بس ټول عمر تاسو بډې والي چې دا ګیټه ښکاره کړي که نه کیله ټوکې دې ورسره وکړي کفر ته داخلېږي کفر طرف ته ځي. نو د الله تبارک وتعالی د دین د نښو بیزتی کول دا تر د دویم باب کې تر د 75 نمبر آیات پورې 57 نمبر آیات پورې ذکر کیږي. او دریمه خبره هغه اخراج الرسل وباسل د پیغمبرانو او دارنګ د حق پرستو خلکو او دا په دریم باب کې 75 نمبر آیات پورې بیانیږي. او څلورمه خبره استهزاء بالرسل د پیغمبرانو سره ټوکی یا د حق پرستو خلکو سره ټوکی کول او دا تر د 3 نمبر آیات پورې دا بیانیږي. سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا بعبده چې بوی ته خپل بنده لرا لیلا د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى الذي مسجد اقصا تا الذي هغه مسجد اقصا بارکنا حوله چې برکت چولې د مونږ غیر چاپېره د دینا. اول عیسا تر د 50 نمبر آیات فورې ده او په دې کې دغه څلورو مسلو نه لومبۍ مسله راواخلي او هغه څه شی دی شرک المستمره همیشه شرک کول دا سبب د نزول د عذاب ګرځي. او واقعا د معراج د نبی علیه السلام ذکر کوي دلته د نبی علیه السلام تلل د معراج د پاره اول د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته او هغه په دې آیاتونو کې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هغه په دې آیاتونو سره ثابت دی چې نبی علیه السلام د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته لاړ شو نه په دې آیاتونو سره ثابت دی. او دویم تلل د نبی علیه السلام د مسجد اقصا نه والی تر د اسمانونو ته او سدرة المنتهى او دارنګي معراج کول هغه د سورة النجم په آیاتونو سره ثابت دي. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى نه د سورة النجم او دارنګي په متواترو حدیثو سره د نبی علیه السلام تلل ثابت دی. آیا د نبی علیه السلام لیدل د الله تبارک وتعالی د دې متعلق حتی دا چې ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس شوی دی هغه فرمایي چې نبی علیه السلام الله تعالی نه دی لیدلی. او حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام نه تپوس شوی نو فرمایلی وو نور ان راه اخ نور ما سلی دلی دی ها رناوا. نو د دې وجینا د دنیا پستر گو باندې اغا الله تبارک وتعالى سوک نشیلی دی. او د دې د فارا سوره الانعام کې 103 نمبر آیات کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی سورۃ الانعام 103 نمبر آیات کے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، سورۃ الانعام 103 لا تدرکہ الابصار احاطہ نشی کولے استرگ پا اللہ تعالی باندے وہو یدرک الابصار او اللہ تعالی احاطہ کوی پسترگو باندے وہو اللطیف الخبیر او دا اللہ بارک بین خبردار دے دا اللہ نہ دنیا استرگی خاطہ نشی کولے اللہ سوک نشی لی دے پدے استرگو باندے دا اگوری دو سورت الانعام 103 نمبر آیات کے اللہ تبارک و تعالی دا فرمائی بیاج کم نے پا سورت الشورا کے اللہ تبارک و تعالی 51 نمبر آیات کے فرمائی وما کان لبشر نشت دے حق دیو بندہ نشت دے حق دیو بندہ ایو کلمہ اللہ چی خبری اوکی دا سر اللہ تعالی خسنگ بکی نو وجی ذکر کئی یو وجہ الا وحیان مگر پو وحی سرا چی جبریل یمین بیراو لے گو یا اللہ تبارک و تعالی پزڑکی او خبرہ چی سنگ اچھو الغواری وحیان پو وحی سرا او من وراء حجاب سی ہوئی او من وراء حجاب یا رستو دو پردینا او سو کی یاد کرو وما کان لی بشری یو پیغمبر دو بشریت نہ باہر نہ دے ټول پیغمبران بشرو نو د دې وجنه دی او بشر دا طاقت نشته چې الله سره خبره مخامخ وکي مگر الله وحی را لېږي یا پرده حیل شي لکه نبی علیه السلام وی نور ان راهو رڼا وا ما سلی دلی دی نو من وراء حجاب یا موسی علیه السلام سره چې څنګه موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام د خوانه را روانو او الله تبارک وتعالى ارادہ چې موسی علیہ السلام زد خزی نه جدا شي ارنا ورته پاغه لری ځای کې ښکارا شو د کور والے ته وای زب تاسو له دینه رڼا راړم یا به په دې باندې تاسو له سیټ لا لار معلومه بکم پیغمبر دی خدا ورته پته نشته چې رڼا ده صدا دی ونن راضی او منګو کور له ویل مې غیب ثابت ای دا مړی به چولی په موز باندې به نه پوهېږي او ده به ته غټ پیر جوړ کړي وای ده ته د سبانه حال معلوم دی لکه موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی او په خوشي بیابان کې د شپې را روان دی ښځې ته وایي زه د دغې رڼا نه به رڼا راړم اور به راړم یا به په دغې رڼا باندې زه لاره پته به راته ولګي توره شپه د رڼا د لارې پته به راته ولګي نو د دې وجې نه پیغمبر خدا نشي کولی او دی خلق له دومره اختیارات ورکړي دي الله تبارک وتعالى وی نشته دی یو بشر لره طاقت چې خبري وکړي د الله سره مگر په وحي یا رستو دو پر دینا او یرسل چې موسی علی السلام سره الک سنگا وکړي اوز اذهب الی فرعون انه طغى لا شف فرعون تا غسر کش شوی دی او زستا رب په غزاینا ورتا اغرنا چې ورسی د غیسکا موسی علی السلام سره الله کلام شروع کو نو اللہ تبارک و تعالی خبری کئی قرست دا پار دینا او یرسل رسولا یا راولی گی استازی فیوحیا بی اذنی نوحی کئی پخپل حکم سرا ما یشا آغا چی خوخشی آغا چی خوخیوی نو مطلب دا چی دا دی وجی نا چی دا دنیا پستر گو باندے اللہ تبارک و تعالی سوک نشیلی دے نو دا دی وجی نا دا دی متعلق دا یو سو خبری وی چی دا ضروری وی دارنگی د دا اسره والمیراج واقعات کم دی دا کله شوی دا نو یو لسم کال د بعثت ته یا دو لسم کال د بعثت ته اگر چې اختلاف پکشته خو ډیر پدې قائل دي چې پر رجب کې شوی دا او پر رجب کې هم اختلاف شته خو د ډیر والی چې ډیر قائل دي دي چې دا پر رجب کې شوی دا والله عالم الله تبارک وتعالى په خو پويږي خبار حال عام طور دلته ما او پټول ملکونو کې ما دغه درجب او اشتم درجب یادیږي نور په حقیقت الله تبارک وتعالى پويږي خبار حال نبی علیہ السلام یا په اولسم کال یا په دولسم کال د بهسد چکم دی الله تبارک وتعالى بوته او الله تبارک وتعالى د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته فرمای سبحان الذي فاتح غزات اسرا بعبدي چې بویت لغ خپل بنده لرا ليلن د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى الذي جمعت مسجد اقصا اغتا بارکنا حوله چې برکت چولې د منګه غیر چا پیر د دینه الله تبارک وتعالى وی ما د دینه غیر چا پیر برکت چولې دی نو کما دی حیثیت سره ورته وګوري نو اون پکې الله تبارک وتعالى د زرغونې د پاره قسمه قسم سیزونه زرغون کړی دی او دارنګې پاغې کې او الله تبارک وتعالى میوي زراعت دارنګې او زیتون دارنگی نور چې کم سیزونه دی الله تبارک وتعالى پاغې کې او روحانی حیثیت سره الله تبارک وتعالى د غزای انبیاء علیه الصلاه والسلام چې څومره راغلی دي انبیاء علیه السلام عمده بنی اسرائیل کې او دارنگی بیت المقدس چې کم دی د مسکن د انبیاء علیه الصلاه والسلام نو د دې وجنا کپرو روحانی سیت سره وګورې هم پکې الله تبارک وتعالى خیر او برکت چولې دي او غدرې جمعهتونه دي چې هغه ته د ثواب په نیت لېشي نور از داسې ځای نشته چې هغه ته د ثواب په نیت معنی بځي یو مسجد حرام دی او دارنګي مسجد نبوي دی او دریم مسجد اقصا دی چې د درېو جمعهتونو ته د ثواب په نیت معنی لېشي نور د دین علاوه د ثواب په نیت معنی بل زی تتلل نشته ها چې په حدیثو کې کم مسجد قبا چې دې کې چا دوه رکعت نه په لوکړو هغه لکه چې عمره ثواب ولا الله تبارک وتعالى ورکي نو دغه ثابت دی انو د دین علاوه کې یو سړی سفر کوي یو ځای ته او په دې نیت کوي چې زه ثواب ګټم نو د دې دریو جمعهتونو نه علاوه بل ځای ته سفر کولو نیت نه دی پکار خو افسوس چې زمونږ په ملک خلک دا میزارونو د پاره د قبرونو د پاره د اولیای کرامو چې خلکو ته درګاونه جوړ کړی دي د دې د پاره چې التزی او غواړي خلک هلته د ثواب په نیت ځي هلکه تا ته پته ده ثواب خو نه ده خو الټه ده په کوپر کې غورځېږي سړی کچرې هغه کار یې وکړو چې د الله صفت بابا له ووي او بزرګ له او قبر واله له ووي نو هغه ثواب ګټل څه کوي کچرې مرګ واقعیا شو او توبه او نه باسل نو جهنم ځای دی جهنم ځای دی نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى په دې کې خیر او برکت چولې دی دا رنگی نبی علیه السلام چې په دغه شپه باندې ته هغه ته دعا کاسی یو د شرابو او یو د فیو فیش کړی شو او نبی علیه السلام د پیو هغه خوښه کړه نو ورته وویلی شو چې هودیت تاسو هغه سیس خوښ کو چې هغه د ستا دپاره او د امت دپاره چې کوم دی سبب د خیر دی نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمایي چې هغه پیغمبر چې الله تبارک وتعالى په یو شپه کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتو او هغه مسجد اقصا چې الله تبارک وتعالى په هغې کې خیر او برکت اچولې دی او د دې دپاره چې دته د خپلو قدرتونو نه وښیو له نور یهود یې دپاره چې وښیو دته من آیاتنا زمونږ د دلایلو نه انه د الله تعالی چې دی هو السمیع البصیر د الله تعالی اوریدونکی لیدونکی دی سبحان الذی پاک دی غزات اسرا بعبدی چې بوی ته خپل بنده لرا لیلن د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى الذي مسجد اقصى اغتا بارکنا حوله چې برکت چولې دې منګه غیر چا پیر د دینه لنوريه دې د پاره چې خو دې ته من آیاتنا د خپل دلایلنا انه الله تعالی چې دې هو السميع البصير د الله تعالی لی اوریدونکو لیدونکو دې